Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadithi yetu ya leo inshaallah katika Bulughul Maram ni hadithi ya 1305. حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبنكم صلى الله لا تحسدوا مسيه سديان هذه مشاكلة يعني لا يحسد بعضكم بعضا مسيه سودي مسيه سود بعدين وبعدين ينجين ولا تناجشوا ولا مسفلسيان كتكابي مكفلسيان هايتاكي كان سامني كيتو عمباشو كينا دارا حسيا رغياكو ولا تباغضوا ولا مستكيان بعضينو وشكيا بعض ولا تدابروا ولا مسيبيان ماو هو يكمن هو كما حاس حتى هوتاكي كونانا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا سيوزي بعضين جويا ماوزو بعضين تكو مثلا منزاكو اناوزا كيتو وهو نكوجا ونسيما كومبا وانا مين ناتشو كما هيكي takuba bei chini ya huyu bwana albay'a bay'atayn fi albay'a la yajuz in lata chuki wa haitaki kana kitu kama kile asema kunu ibadallahi ikhwana kweni waja wa Mwenyezi Mungu kweni ndugu kweni ndugu ndugu zaidi ya nasaba المسلم أخو المسلم مسلم دوياك مسلم مسلم دوياك مسلم جين لا يظلمه هم ظلوم هم ظلوم ولا يخذله ولا هم توي نصران يعني معنى هاتيكم نصور هاتيكم نصور لازم نصور نصر أخاك ظالما أو مظلوما لازمهم نصرك وهتك حال زوت رقياك يظلم أو يظلمي ومنصور نواجب كتك ميش ولا يحقره ولا أسم ذراه حقر أم ذراه حقر أسم ذراه رقياك فنجينا كواهونا فنجينا ye ana kitu fulani ndugu yake hana akaona kwamba hii ndio sababu ya kumdharau asema attaqwa hahuna ucha Mungu ni hapa wayushiru na kashiria ila sadri hii kifua chake kana kwenye kifua sema ni hapa ndo ucha Mungu thalatha marata kashiria mara tatu wa yushiru la sadri hii thalatha marata kashiria katika kifua chake mara tatu kwamba ucha Mungu kwa hapo hiki kipande cha hadithi watu wamefahamu vibaya sana hata mtu anafanya maasi akwambia atakuwa hauna atakuwa hauna shafahamu mtu anaingia kwenye maasi yuafanya mambo kwamba haifai, anafanya isbali, wakanyaga nguo, anamsalimia mwanamke kwa mkono, anafanya mambo kadha wa kadha, harifu kumbia atakwa hauna. Acha Mungu ni hapa bwana, si mkono bwana. Acha Mungu bwana, si ndevu bwana, ni hapa bwana. Nguo bwana, kuna ucha Mungu, nguo bwana, ucha Mungu, na libasu takwa yajulikana katika Qurani. Kwa hivyo kuna watu hii kipande hiki wanakitumia vibaya sana. Bihasbi mri'in yamtosheleza mwanadamu. يكفيه الإنسان من الشر كبت شر أو كوكوا مهتين شر أن يحقر أخاه المسلم كم دارون بيحكي مسلم توشا توشا كم بمجفن جامل شر ويكوكفن جامله كم دارون بيحكي مسلم كل المسلم كل مسلم على المسلم جوا مسلم جينه حرام حرام دمه damu yake kuimwaga, wa maluhu na mali yake kuichukua, wa irdhuhu na heshima yake kumvundia. Al irdhu huwa sharaf, al irdhu huwa asharaf. Akhrajahu Muslim. Hii ndio hadithi yetu leo, ndio hadithi ambazo za zungumza amradh al qulub, mambo ambayo yanasababisha chuki, balaa katika nafsi za Waislamu kwa kutumia njia kama hizi ambazo zimekatazwa. Asema hadhihi almanhiyatul arba'a, haya ni mambo yaliyokatazwa manne. Jaat ala sifati tafa'ul, imekuja kwa sifa ya kushirikiana, tafa'ul. الذي يقوم بتقع هكا هفنيك المشاركة مشركانا في كتك جنبه بين اثنين بين اتوين مسيكيانين مشارك مسيكيانين مونغو وانا فأكثر نزياد. فالنهي مكتازو هابا كتك حديثي والتوجيه نميلكيزو والإرشاد فيلي فيلي نساواني ميلكيزو كمونغوزا متو كتك سابا إرشاد بعنا أن تدل عليه طريق الحق ميلكيزة كتك انديا حقي منصب إميمينيكا على كل مسلم جيا كل مسلم من هذه الأفعال كتكمانا في تندل منصب إنما منك جيا كل مسلم مكتازو ميركيزو أن كدلشانا كتك خيري منصب إنما منكيا على كل مسلم كتكمانا كل مسلم من هذه الأفعال كتكمانا هاي يلو تاجو هاي. سيما لا تحاسد يعني مصيح سديانين يعني أنا ما نسى لا يحسد بعضكم بعضا سيه سود بعدين وبعدين ينجين. والحسد حسد نمرض قلبي نعوذ بالله نمرض يمويو مركوز إديو مركوز بين مومبيد في طباع البشر كتابية من أدام مومبيد شفا مزور. والحسد مرض قلبي حسد مراضي يا مويو مركوز في طباع البشر إلو ويكوا نماومبيلي كتك تبية يا ونادام طباع البشر يعني ونادام وناو تبية هزو زا ويف ويف هزو قواجي ينجيني ويندليا نازل لكن ينجيني حتى كما سكموجة هز أسيمتنا ومذموم منه نا إليو بيزو كتك هيو حسد تمن كتمان أو سعي كوندميو في ذلك كتكهيو نيني زوال نعمة المحسود كوندميو نكفني بدينا كتماني إلي موندوكي يولي من يكوسوديو إلي نعمة موندوكي حتى كما هو تبتاوي لكن أكوسيتو نهين دوباها زي ويو مونا متوانا نعمة watakimondokea, hata kama hupati wewe lakini asiwe nayo. Hii ndio mbaya sana, ni mbaya sana. Zawal ni'mat al-mahsudi, kuondoka kabisa na kutokomea neema yule anayohusudiwa. Wataqaddama al-kalam, tumetangulia kuizungumzia. An asbabihi, sababu za watu kuhusudiana. Wa ilajihi, na dawa ya kuhusudiana. Dawa, dawa yake ni tupitia sema shaka. Wala tanajashu, annajashu bifathi fasukun lughatan, wala musifilisiana. Kufilisiana ni katika bei. Unakwenda sokoni mathalan, au unakwenda kwenye mnada, unaona kitu chauzwa. Sasa wewe kitu akitaka kile na haja nacho, lakini kumbe kuna watu wawili wamfunzana pale, yule mwenye kitu na mwenzake, ya kwamba kitu hiki kiuzwe bei fulani, lakini kinunulike, lakini asikinunue huyu anaipigia debe, asikinunue yahitaji, lakini ataka tu huyu mwenzake apate bei ya juu kuliko vile inavyo takikana. Sasa akija huyu bwana, akishaonana ule bwana, watasikizana ule mwenye kunaji, ule ule ataanzia haiba juu, alifu tatu, alifu tatu. Mwingine hata alikuwa haifi, hata elfu moja ilikuwa haistahili, tatu. Mwingine kupana hamsini, alifu tatu na hamsini. Sasa madamu ule ameongoza hamsini, basi hatoingiza tena mtu mwingine isipokuwa ataka kuiondoa ile mnada isije ikaja kwa na pili mbili. Mimi ya tatu, wewe ndio sasa. Huyo aliongeza pene huyo. Ndio sasa inakuja kwake. Anunue kile kitu kwa bei ya juu. Yeye adhani hawa watu wote wataka, na yeye hata kumbe hao jamani mtego amemwekea, aingie ameingia yeye mwenyewe akajichoma. Sasa hiyo ni haramu. Akishajua ule bwana, ah, kumbe kitu hiki rahisi bwana, mimi nimenunua kwa bei ya juu. Hapo utasikitika sana, na utawale watu utawatukulia vibaya. Huyo ni katika yale mambo ambayo kwamba huleta chuki na kutoelewana, haitakani kitu kama hicho. Asema lughatan ba'thu sayyidi wa itharati, yani kumwachilia kindwa na kumshutua hivyo, min makani, kutokana na sehemu yake. Unakuja mathalan wewe kumbali sana watu wako huku, na ukimwachilia pale ule nyama atakimbia. Sasa unakwenda wewe ufike kule, halafu utapiga kelele, watu wote wako sasa, akimbilie kule wale watamwahi, wale watamwahi, mwenye risasi, mwenye nini hiyo silaha, mwenye mbwa pale asalitiwe nayo. Sasa ndo huyo ndo aitwa nani, najis. Yani ni khila, ile wanatumia khila. Asema shar'an, katika sharia, huwa ziyadatu fi silati, ni kuzidisha katika bidhaa. Sila ni bidhaa, bidhaa ni bidhaa, kuzidisha thamani katika bidhaa. Biduni qasdi shiraiha, pasi na kunuia kununua. Wewe wazidisha na pindi tatu, na pindi wewe hutaki kununua, basi tule mwenzako apate ziada. Ima linafi lbaa, ima kwa kumnufaisha huyu mwenye kuuza, au limadharati lmushtari, au kumdhuru huyu anayenunua, au ila abathi, au kuteza mchezo ya upuzi tu, upuzi tu, kufanya upuzi. Abathi ni upuzi. Yani wewe unakuja unatia tu unakwenda zako, ni upuzi Sasa yote hayo hayakubaliwi. Waweza kaleta sampuli fulani ya kutopendana, italeta matatizo kama yale. Kwa hiyo nikatazwa, wala tabaghadu wala musibu ghudhiyani, ay la taf'alu al-umura, musifanye mambo, allati ambayo tujibu al-baghdha, inapasisha kati yenu nyinyi kuchukiana baina yako kati yenu nyinyi. Tujibu al-baghdha baina ay tulzimu al-baghdha, inasababisha na kupasisha kupatikana uchukivu kati yenu nyinyi. Wala tadabaru wala musibiane maungo. Qala Abu Ubaida, atadabur wala irad, tadabur ni kula kumpa mtu maungo au kumpuzia mtu, kumpuzia mtu hata kumwangalia tena, hata kumwangalia wal hajr, na kumgura na kumkata. Sasa kumgura mtu ni umeruhusiwa siku tatu, kama kana wala dhalika la yajuz. Pengine mtu amekudhi kwa muda wa siku tatu mkate, lakini zaidi siku hiyo ikubali, ila ikiwa mathala huyu amkata kwa sababu diniye, sababu ya dini amkata huyu, kwa sababu kupanga na bid'a fulani, ana jambo maasi ya fulani, amkata kwa sababu ya dini, hapo kitu kingine. Asema maakhudhu, nimechukuliwa neno hili min an yuwalli ar-rajulu sahibahu dubura, mtu kumwelekeza ndugu yake maungo. Dubur, dubur ina maana mbili, la kule ni nyuma na mgongo pia. Wa ya'rid anhu, ampuzia biwajihi, au amgeuzie uso, angalia yara ageuze uso wake fahuwa taqat, huko ndiko kukatana huko. Kama mtu hata kumwangalia mwenzake hamwangalii, na yapo sana, yapo sana, lakini yapo kwa watu wasioelewa kusema kweli, na wao ndo wanaathiri watu. Hawa watu pengine sangine patikana kwa baadhi ya wanafunzi ambao wana matatizo na mtihani, waweza wakasababisha watu wengine wakawa na chuki bila wao kuelewa kwamba wafanya jambo baya, ni hatari. Tayib, asema wala yabii baadhukum ala bai baadhi, wala siuze baadhi yenu juu ya mauzo ya ndugu yake, asiuze baadhi yenu juu ya mauzo ya ndugu yake. Kama tulivyosema, kwa mathalan, mimi nauza kaas, hadhi sama kaasu, lakini sharti anyakuna mamluan ndo kaas, kwa kaasan dhihaka, na glasi ya tembo iliyojaa mpaka ijae, ndio kaas. Idha kana farigan hakadha laysa la yusama kaasa, ntabi hata yumalla, ntabat. Naam, sasa rabia ina asiuze baadhi yenu juu ya mauzo ya baadhi, maanahu an yakuna kad baa shay'an, ni kuwa yeye ameuza kitu. Baa shay'an, ameuza kitu. Fayati akhar, akaja mtu mwingine, wewe umeuza kitu, mfano wa alkas hadha, umeuza, akaja mtu mwingine, wayabdhulu lilmushtari silatahu, na ampe yule mwenye kununua bidhaa yake, liyashtariha, ili apate kununua, wayafsakha bai'a al-awwal, abatilishe mauzo ya yule wa kwanza. Sikufahamu, mathalan huyu ndio muuzaji, anauza kitu hiki, halafu aje mtu mwingine aje na kitu kama hiki. Sasa huyu bwana amuuzie huyu mteja huyu ambaye alikuponya na ndugu yake, ampokonye ule mteja kwa kumuuzia kile kile. Sasa jambo kama lile ni jambo ambalo lita kidogo utata, halafu uivunde bei ya kwanza, uivunde, ubatilishe, kwa sababu hawa walikuwa wako pamoja, albay'ani bilkhiyari ma lam yatafarraqa, hawajatengana. Sawaache mwanzo wamalize, halafu ndiko utamwita mwiti, lakini bado wako katika itifaki ya kuuziana. So kiingilia pale utakuwa umfanya jambo ambalo la kupelekea mwenzako akasirika. Hakuna kwa ni hasidi wewe mbaya wewe. Hutaki wewe mwenzako afanye nini? Afanye biashara. Na la yadhlimu adh-dhulmu huwa at-ta'addi. Dhulmu ni kuvukia mtu mipaka. Ta'addi alayhi maana an yadhurruhu, kumvukia mtu mipaka. Huwa adh-dhulmu huwa at-ta'addi ala al-haqq, ni kuvukia mtu mipaka jambo la haki. Walmailu ila al-batil, na ukawa wapendelea haki. Unaona? Wapendelea jambo la haki. Dhulma unaivuka. Haki unaivuka, unakataa. Na dhulma unapenda. Almailu wal hubb. Al-hubb al-batil. Unapenda kitu ambacho ni batil. Wa anwa'u al-kathira, na sampuli zake nyingi za batil. Wa suwarahu, na picha zake. La tuhsar, hazidhibitiwi. Hiyo dhulma nyingi sana. Wasayati bayanuhu insha Allah ta'ala, takuja ubainifu wa dhulma mbele huku insha Allah. Wala yakhzulhu, wala hamtowi nusurani. Sio fasiri wa hivi sisi, yani maana yake haachi kumnusuru. La yatruku nusratahu, haachi kumnusuru ndugu yake. Huwa tarku nusrati, ni kuacha ona kumnusuru. Wadhalika, hilo bi an yahaba almuslim, ni kuogopa Uislamu. Haba, haba, yahabu, haba, haba, meogopa. Ahabuki ijlalan wa ma biki qudratun alayya. Ahabuki ijlalan, na kuogopa kwa kuheshimu tu basi mimi. Sio bila ahabu kiijilala, na kuogopa kwa kuheshimu nana basi, lakini sio kwa wanishinda mimi, unishiti mimi na nguvu. Sio fahamu. Tayeb. Au badhlu, au kujitolea kwa kitu. Au yunqisu min haqihi, au mpunguzia haki yake ndugu yake. Thumma yataakhar akhuhu almuslim, kisha achelewe ndugu yake muslim. Fala yansuru, hasimnusuru. Ona, adharauliwe muislam, asipewe haki yake, apunguziwe haki yake, achelewe ndugu yake muislam. Asimnusuru, mwangalia tu mtu adhulumia, haifai. Wa yaqdiru ala dhalika, na yuweza juu ya hayo. Fahuwa khudhlanu, hiyo ni nini? Ni kutomnusuru, ni kumdhalilisha mtu, ni kumdhalilisha mtu, ni kumtweza mtu, na hiyo ni makosa. Wala yahqiru, asimdharau, yuqalu haqara rajulu yahqiruhu haqaran, amemdharau. Haqara bi'ana izdara, izdara, izdara bi'ana haqara, amedharau pia vile vile. Takulu la tazdari akhak, la tazdari akhak, bima'ana adhalla, huwa amemdhalilisha haqara. Wal muradu manake, na maksudio hapa, an yatakabbara alayhi, ni kumfanyia kibri. Wayatarafa anhu, na ajikuze juu yake, jiona kwamba yeye bora zaidi. Wayuadhima nafsahu bijanibi, aikuzi nafsi yake ikiwa pamoja naye. Mimi na wewe tuko sawa sawa bwana, mimi ni mkubwa bwana, ana banu alan, anta banu shajar, man afdal, nani bora? Ndio ni yani kitu kinapelekea mtu kumdharau mtu ni hiyo. Attaqwa, fa taqwa Allahi ta'ala, kuchamu Mwenyezi Mungu alitukuka, hiya fi'lu awamiri, ni kutenda maamrisho ya Allah. Hiya fi'lu awamiri, رجاء أمره، رجاء ما عنده. انتبه، هذه تقوى، تعريف تقوى. ثم هي فعل أوامره رجاء ما عنده، ني كفات ما أمر شوياه katika kutenda kwa kutarajia kupata khairi alizoandalia watu wema. Huko hiya fi'lu awamirihi rajaa ma indahu, ma inda Allah subhanahu wa ta'ala. Sema istinabu nawahihi, na kujiepusha na makatazo yake. Khaufan min iqabihi, kwa kuogopa mateso ya Allah, kuogopa mateso ya Allah. Wa aslu taqwa, msingi wa uchamungu fil qalbi, katika moyo. Wa atharuha, na athari yake. Yadhharu fil a'mal, yadhhiri katika matendo. Mtu mwenye imani, yale matendo yake kuonesha kwamba huyu ana imani. Haina siri taqwa, taqwa haina siri. Hiya fi'lu awamirihi rajaan ma indahu واجتناب نواهيه خوفا من عقابه. وأصل التقوى في القلب وأثرها يظهر في الأعمال. ثرياك أذهري كتك متنوياك بحسب امرئ من الشر. يمتشرز من دام كفن يجاب ولا شر أمبالو لتقوى سباب وأنك يوم ذنبي. يعني أكسديه حسبه وكافيه، إنما تشريزه قبيش حسبه وكافيه معنى موجب المبيه من خلال شروع الشرور كتكتيا شره ورذائل الأخلاق. نكون التبية كاف، تقول فلان أخلاقه رذيلة، رذيلة كاف، وانا خنا أخلاق نزولي. من خلال شرور كتكت يشرياك ورذائلنا وشافواك الأخلاق التبية. احتقار أخيه نكم ضراء دقياك. فقوله ننولاك نتومي بحسب امرئ من تشرز من أدان مهتدى، والباء فيه زائدة في بحسب باء. وقوله أن يحقر أخاه إلى آخر هو الخبر، خبر مهتدى. ما يؤخذ من الحديث، حديثي إن تفونزا كتوغيان، حديثي إن تفونزا كتوغيان. هذا حديث عظيم، يا حديثي تقف قوبا سان، فيه جملة من آداب الإسلام، فأنا كيكوندي تاداب يا كيسلام الكريمة تقف سيموجا بيدي. Yani mikusanyo, yani mkusanyiko mkubwa wa adabu za Kiislamu tukufu, mikusanyo na nini? Hadithi alati adabu wazukwama mishani hali yake. An yatajannaba almuslimu, ni kujitenga muislamu li akhihi almuslim, ndugu yake muslim. An yatahabbaba, nikosea التي بكم شان حداك. أن يتحبب، أجي بندكيز المسلم مسلم لأخيه المسلم قرقياك مسلم، أجي بندكيز بمعنى يتصنع. في اللغة العربية نقول يتصنع، يتصنع. سفهم زول؟ نعم. حتى توحد كلمة المسلمين بكى إيوه موجة ما تمشي الإسلام وانا موجة. وتجمع صفوفه، وكسانية صفوز الإسلام، ويلم أزكسانية شملهم تفرقهم كتنغانا كواه. وتجمعهم أمة واحدة وكسانيون أمة موجة وإخوة المسلمين ننبغوا يا وإسلام تكانوا إسلام وهو كريب كريب سفهيز ننفنيا مسلام أجيب اندكيزكم إسلام منزاك. طيب asema awaluha la tahasad, mwanzo wake ni kutohusudiana, yani la yahsud ba'dukum ba'dha, baadhi yenu wasihusudu baadhi nyingine. Walhasadu markuzun fi tabia albashar, hasad ni maumbile inayopatikana katika tabia ya wanadamu. Falinsanu, mwanadamu, yakrahu, chukia, an yafukahu ahadun min jinsihi fi shay, anachukia sana kupitwa na mtu katika jinsi yake. Fi shayin, katika kitu min alfadhali, ya utukufu taki. Yani wanadamu anamhusudu mwenzake sana, hataki ule mwenzake ampite kwa mambo bora hata moja, hataki. Yataka ima amshinde mwenzake au awe farasai rihan, wawe sawa sawa, wawe sawa sawa, huyu hampiti huyu na huyu hampiti. Hivi ndivyo napenda watu. Walmanhiyu anhu huna minhu, na iliyokatazwa hapa katika hasad, katika vigawanyo kwa hasad, huwa an yatamanna zawal matal abdi an, ni kule kutamani kuondokea neema mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio mbaya zaidi. Sawa antamannaha, sawa mitamani an tantaqila ilayhi, imjie ile neema, au tamanna mujarrada zawaliha an mahsud, au akatamani tu akose tu huyo mwenye kusudiwa hata kama hatopataye. Na hii ya pili ndio sana, hakuna mtu anampendelea ndugu yake mambo mazuri, lazima atamhusudu tu, na mwanzo ataanza kumtiatia ila asikizi ana kibri ile kidogo kidogo, wajua anza asikizi, hata haangalii watu wakimpigia salamu, haangalii tayari. Yani amekuona pengine kwamba unavaa nguo nadhifu na nini, bwana najua hii senti bwana. Watu wengine basi ukifua tu ba, ukipata sabuni ukafua basi, ah ustadhi bwana inshallah. Umo na wewe pia bwana. Hasad. Hata kuosha nguo Sheikh, sabuni ya shilingi 5 upate, mashaallah. Mungu akunyima mpaka sabuni na sallallahu alaihi wasallam. La, siwe namna hiyo. Sijivunde sana. Asema wa hadha khuluqun dhamimun, na hii ni tabia bovu. Naha anhu shari'u, Mwenyezi Mungu kaikataza. Al-Hakimu, mwenye hikma, shari' ni Allah. Al-Hakimu, mwenye hikma, ambaye anaweka kila kitu pahali pake. Bima yusabibuhu, kwa kitu kinachosababishwa, nusababishwa na minashururi fi dunia, shari za dunia, shar. Walianna hakika yaakulu hasanat, hasadi nakula mazuri, na hasanat kama taakulu nara alhataba, kama moto unavyokutafuna, moto unavyotafuna nini, kuni. Ni hatari. Wewe ufanya mambo mazuri, wewe ni hasidi, ufanya mambo mazuri, lakini kumbe ile mazuri unayochuma wazichoma wewe mwenyewe. Wewe ndo wachuma na wewe ndo wachoma, na sallallahu alaihi wasallam, wewe kwa wewe ujimalize. Allahu akbar. Thaniha, ya pili, la tanajashu. Hasad ni kitu kibaya. Ami yangu aliniambia kulikuwa kuna wakati babangu alipiwa transfer huko visiwani kule. Ami yangu akaenda kufuatia babangu, akawa amekaa kwenye kikao fulani na wazee wazee hivi, akapata kisichana kizuri hivi. Aule nani, sema ndiye atakayeolewa huyo. Mara akapita bwana harusi, ndiye huyu bwana mkusudiwa huyo, ndiye huyu. Mzee mmoja akasema kamoe basi, basi hakusema kitu, kamoe. Mtoto alifika nyumbani mpaka anguka ghafla kule akiki, ah salala. Sasa wajuana wao, kuna mmoja naye akasema, akaletwa habari sema, akaambia bwana ule mtoto ankufa bwana, akajua kwa huyu ndio alimsemea, sio naye. Akaenda akamfuatia ule ule hasidi mwenzake, huyu ni anapunda nasema naye maneno fulani, sio atakumkalisha yule punda kikasi, ah, huambiwa hii au kaka kama gabari hivi. Gabari ni ile kiti ile ina uchongo, unajua ina miguu hivi. Yaani maana wewe huambiwa hivi kwa maneno kaka kama gabari, maana kio katulia kabisa. Akafa bwana naye pia. Sasa mbona ufanye hivyo? Una adabu wewe? Watuulisha nini? Jamaa akajulikana wote wawili bwana. Hasad ni kitu kibaya sana, sallallahu alaihi wasallam, ni hatari sana. Na ipo bwana, sio kwa hakuna. Iko. Na yamdhalilisha mno mtu. Ikisha kukupata itakutesa katika maisha yako. Muombe sana Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muombe sana Mungu akuondolee kama una hasad. Ni hatari sana. Wanajashu maanahu maanake an yazida al-insanu, ni kuzidisha mwanadamu fi silatin, kwenye bidhaa thamani yake, la liqasdi shiraiha, si kwa kusudia kununua, wa innama liqasdi al-idharari bil mushtari, isipokuwa maksudi yake na nia yake ni kumdhuru huyu mwenye kununua, bi raf'i thamaniha alayhi, kwa kunyanyua thamani yake juu yake, basi hilo tu. Au linaf'i al-ba'i bi ziyadati athamani lahu, au kwa kumnufaisha yule muuzaji kwa kupata thamani ya ziada ya vile ilivyokuwa kitarajia. Huwa haramu, jambo hilo ni haramu, halifai. Jambo ambalo kwamba ni haramu, halifai. Na halifai kabisa. Wa idha tahaqqaqa khuyira almushtari baina alimsak wa rad albay, na ikipatikana hiyo atachaguzwa huyo mwenye kununua baina ya kukichukua au baina ya kukirudisha kile kitu, rad almabia. Fahamu lima nalahu min alkhadi'ati walmakri, kwa sababu amepata hada na vile vile amefanyiwa vitimbi, wa ziada thamani vile vile amezidishiwa thamani ambayo kwamba alikuwa haina haja aitoe. Hatari hiyo. Thalithu haya tatu, la tabaghadhu, naha anit tabaghudhi baina almuslimina, Mwenyezi Mungu amekataza, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuchukiana baina waislamu. Fa inal muslim fa inal muslimina, hakika waislamu, ja'alahumullahu ikhwa, Mwenyezi Mungu amewafanya nini? Ndugu. Innamal mu'minuna ikhwa. Na hii ikhwa aktharu quwwatan min ikhwati an-nasab. Ndugu wa Uislamu ni bora kuliko ndugu wa nasaba. Kwa hiyo ulifahamu vizuri sana. Tayib. Asema قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي نعبا ومولا لي ملك نفسي عنك وكمفنواك لا تدخلون الجنة همتونجيا ببون حتى تؤمنوا بك مؤمني ولا تؤمنوا ولا همتؤمن حتى تحابوا بك مبنداني يا إسلام أفلا أدلكم على شيء نسي وأنيش جامبو أو نسي وإلكيزي كتك جامبو إذا فعلتموه بين متكففين تحاببتم تبيندانا طبعا ديو كما قسم أفشوا السلام بينكم إن زين السلام كثير السلام عليكم السلام عليكم أخرجه مسلم نتوى مبارك وهي حديثي ألي فنيا كازي الشيخ عبد الفارس الشيخ عبد الفارس حتى كبير تبارمنا السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام. Yaani kuanzia pale mpaka mwisho wa kichochoro kile ni kuongelea huko salamu alaykum salamu alaykum, hata kama hakuna mtu mmoja. Mashaallah, wewe fanya ijtihada kwa utampigia salamu, atakupigia hata kutangulia tu, atakutangulia atakupigia salamu, mpaka watu waone kama mzee bwana kidogo nafikiri ameharibikiwa. Lakini subhanallah, la, hata kidogo. Kwa na hikma sana, kwa na hikma sana. Mungu amjaze khairi. Watu wa kibokono wataka kumpigia salamu washindwa, shindwa kabisa, na yatoka ofisini kule, yuaje hivi bokoni. Sasa mpaka kwake nyumbani. Yes, wengine hujificha hasa. Asha waona kitabu. Salamu alaykum. Mungu amtie peponi inshallah. Kwa mtu mzuri ala kullin. ولهذا المعنى كما عليه حرم الله تعالى مungu ameharamisha almashi bil namima mtu kutembea kwa kunuku maneno kutoka huku kupeleka huku kwa nini min jihatil ifsad kwa njia kuharibu eh sasa mathalan mimi na bin Muhammad anambia hivi na peleka kule ah ngana bin Muhammad anasema nini doh ah maneno si mazuri bwana kweli hivi na hivi na tuigeuza ile maneno halafu tutakuwa mengine kule tutaleta huko tena tumjilia bin Muhammad anambia una habari wewe ambiwa uko hivi uko hivi ala fitra ni khatari afala adullukum ala shay'in na'am asema idha faltum tahabbtum fi sala bainakum ولهذا المعنى حرم الله تعالى المشي من يزمك ومعنى هي أن حرمشها من تقتنبيا بالنميمة وكتيا فتنة لما فيها من إيقاء العداوة وسبب يبتكانا دانياك كوزوشا ودوي إلى نميمة إتزوشانين ودوي والبغضاء نوتكيف ورخص في الكذب في إصلاح بين الناس نعم روسي و ha katika kusema urongo kwa kuwa patanisha baina ya watu tumekwenda msengenya mtu wallahi fulani bwana alia sana sikia mbaya sana wewe kukosana naye bwana msamehe bwana yeye anajuta sana kwa nini kumbe yule ndo asikii kabisa lakini wewe unkuja ukampa sura huyu bwana ya kwamba mwenzako asikia dhiki sana kwa nini atatana na wewe sasa na mimi pia nimesamehe kala ha sasa shawabia hivi utasema nini na mimi nimemsamehe خلاص sasa injia islah ama albughd fi Allah ta'ala ama kuchukiana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala fa huwa awthaq al'ura al-iman hiyo ndio kamba imara ya imani awthaq al'ura al-iman ni kamba imara ya kumamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala kuchukia mtu kwa ajili ya Allah ndivyo inatakana na umpende mtu kwa ajili ya Allah ndio inayotakana walaisa dakhila fi nahi wala hingi katika makatazo hii haingii kwenye makatazo wa ibn abbas sema ibn abbas man ahabba fi llah mwenye kumpenda mtu kwa ajili ya nani allah subhanahu wa ta'ala wa abghadha fi llah na kumchukia mtu kwa ajili ya allah wawala fillah akamnusuru kwa ajili ya Allah waada fillah akamfanya wadui kwa ajili ya Mwenyezi Mungu fa inna ma tanaluhu alwilayatu lillah wilayatu Allah bidhalik hakika yapatikana mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa jambo hilo wampenda mtu kwa nini ni mu'min saleh hana matatizo na wamchukia ana mukhalafati katika sharia lakini kumchukia kwako iwe na mipaka kwa kadri ya mukhalaf si kwa mfikia kabisa mtu humtaki sio ataufanya nini ambao hajafikia katika kiwango hicho wamchukia kwa sababu ile maasi aliona bas na wampenda kwa kiwango cha imani aliona safahamu vizuri ni muislamu ni muislamu asema mwenye kumpenda mtu kwa ajili ya Allah na akamchukia mtu kwa ajili ya Allah na akamnusuru kwa ajili ya Allah na akamfanyia udhu kwa ajili ya Allah basi hiyo fa inna ma tunalu riyatullah bidhalik hakika si linginelo utapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala kwa hilo tu hilo tendo kupelekea wewe wali wa Allah usimdhulumu mtu shafaa asema walaysa yajidu abdun ta'ama al-imani wala hapati mja ladha ya imani wa in kathurat salatu hata kama itakuwa nyingi sana sala zake wa saumahu na funga lake hata yakuna kadhalika bawa katika hali hiyo ha yuhibba lillah wa yakraha lillah wa yu'tiya lillah wa yamna'a lillah shafam tayyib وقد صارت عامه مواقات الناس لما يكون اولو ندغو wa watu kwa jumla ala amri dunia, mambo ya dunia tu basi. Basi mimi napata nafasi fulani pale, خلاص Allahu. Wadhālika la yujdi nahidu halinufaishi. Sema hadha shay la jadwa lahu, ana la manfa'ata lahu, haifai. Hadha la yujidika ya Bilal, la yanfa'uk. Sema la yujidi, wadhālika la yujidi haileti manfa'a ala ahlihi, kwa watu wake shay'an chochote. Sione kwamba wewe ufanya hivyo kwamba utapata manufaa yote, upate manufaa yoyote, bal utapata hasara na madhambi. La subhanaka allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.